No to co, Ziemuś? Do mojego bitu to robimy, nie? Do mojego bitu to zrobimy, bo tak. Bo twoje są kiepskie i ty masz w ogóle kiepskie pomysły i to mi się nie podoba. Nie, no synek. Nie, no tyle razy ustawiłem, było na twoim, a tym razem będzie na moim i koniec. Nie, ja nie, bo nie chcę się z tobą bawić. W ogóle. Mój bit i koniec. Nie, bo twoje bity są słabe. Ej. Tak? Twoje bity są kiepskie. No to... to też jesteś kiepski, ej. Tak? I za to ci zdisuję. Jeden na jeden. I za to ci pokażę. Ja, za chwilę. Jeden dobra. Jeden. Ja, zobaczysz, kto jest lepszy. Przekonam się. Włączam. Cienias. Dobra. Pała. Hej kolo, gdzie z tym ryjem pchasz się do Majka? Toczysz takie bredne jak autor Mein Kampf. Masz ten styl weselnego grajka i piskasz jakby cię trzymali za jajka. A ty człowieku, robisz takie słabe bity. Żaden mi się nie podoba, nawet gdy jestem podpity. A ponadto jesteś gruby jak Big Pan albo Biggie. No i jeszcze masz kichol jak świnka Figi. W ogóle jesteś taki słaby jak Tomasz Nałęcz. Jak cię widzę to mam skojarz z pedałem. Mam pytanie, tak, czy jak patrzysz w lustro ono samo nie pęka, widząc takie bóstwo? Chyba żartujesz, terroryzuję jak baskijska eta. Idź do fryzjera, bo wyglądasz jak czeski metal. Więcej lęku, nawet nie patrz w moją stronę. Człowiek, wyglądasz jakby sparował z Tysonem. I nie mów proszę, że w ogóle masz kolegów. No chyba, że poznałeś z Monaru zbiegów. Jak długo jeszcze będziesz straszył ludzi tym pyskiem? Rzucasz te maski jak atleta dyskiem. No i co? No. A, zaraz zobaczymy, nie? No to skumaj to teraz. Myślę, to koniec? Tak? Ty jesteś, zobacz jak jesteś cienki bolek w ogóle, nie? No to kumaj. No, za to ty myślisz wolno jak ci wszyscy politycy. Najchętniej wsadziłbym cię z powrotem do macicy. A tak w ogóle to chyba wyrzucę cię z zespołu. Bo wiesz co, nie toleruję takich matołów. Widziałem ostatnio jaki miałeś error. Jak ci jeden mały browar zrobił we łbie terror. Jesteś taki cienki jak karwan w Bundeslidze. Myślałeś, że darmasz? Już cię nie widzę. Sprawdź to, proponuję ci spojrzeć do lustra. Masz pies, którego nie przewiduje żadna z ustaw. Łeb jak kapusta, pusty jak pusta. Wierzysz pusta? Sorry, nie trafiasz moje gusta. Brak ci rozumu jak bohaterom Big Brother. Nie takim jak ty leszczą dawałem radę. Weź odpal wrotki chłopcze i zjeżdżaj nara. Ty się synek Riftik, wielko fujara. Łapiesz się za Majka? O nie, to ja już idę. Ty masz z tym problem wielki jak Małgorzata Dydek. Wypieprzę cię w kosmos, wystarczy tylko iskra. Więc Przemku lepiej zacznij modlić się jak ministrant. A, mówiłem, że cię zniszczę, synek. Mówiłem, że cię zniszczę. No. Synek, tyle wiesz, ile zjesz, że jesteś cienki i udowodnię ci to nie dzisiaj, ale jeszcze nie jeden raz, koleś. Zol normalnie. To chyba wypieprzy z zespołu. Cienki bolku, jeszcze musisz dużo się uczyć, żeby mi dosłyszeć. Nie masz szans, okay? Nie masz szans, grać ze mną bans. Nie masz szans. Zobaczymy. Dobra. Nara.